Hari hujan dia kaya. Walaupun dia langsung bina dia lalu dia segala. Baju berbanding dia kecil. Walaupun mani yang nahu bina dia lalu dia betul. Ni dia nak tahu dia ambil depan ba bunyi tu belaga. Hak dek dek dek di dekat. Rek Allah tu dia yang mari kaya kecil nak khali. Wala amran nahu bina dia lalu dia Fali batu punna. Tanyi nyit mana dok azal anam. Nopi juri kari. Mali jika nyit dok nopi juri kari. Nopi khare walam beyi. Yom leng dan nopi buat dok yom nopi walang hapa. Khayna berbukun doka manal alay. Dan man setan iman mali jika lor. Nyit dok nopi juri walang jika khara. Wala amuran nahun tenada jika lik. Fala yu ayyiran na. Nyisok yu khasalai jika biyal. Nyit yalik jika nyit khasalai sok yu bidda. Bidda babid. Jangan bina hanya dengan yang hanya wujud. Mari kita jangan begitu kasar. Wah, kan angin lalat tak terus kini mai tu harga ini kan? Mungkin. Bukan hanya bu ekor di sini baru dua. Banyak hal bunda walau tak bunda orang. Dia mahu terkira orang tu. Dia nak bawa ibu terkira gerak. Ia anda bukan orang. Nampak mana bilang dengan yang disubsidi bina. Subsidi bina bina. Bicara hanya anda lagi. Jam kita bokong, kita bokong. Ak fel la tay be yoy dal ak andi nek ak wol beuti nga xena la yalla bindon wol beuti bo xamne bi boko fi wol beuti nga dootu fa jox motax muy ne yalla rabbana ñooñu kepp ko xale ngay jox nga ka def te la nga soppi ba tu la gañ da ngay balu yalla waye ko ka def lol boko def asini soppi ko jamana bi hmm te soppi ko jamana bi soppi bi de yepp la ne tay na may di nga ñu soppi bi di la li fi non ne yalla ko di nga soppi Kau kalau yang ada dalam kuasa pimpinan, kalau kita sampai bawah hanya bilang, kita ini sudah fokus. Kita lihat, tapi sopit kau mesti kau, why bang? Amun dalam loh hamil dia nak dalam abdi, butok tidak terima jadi, bawa dia jatuh butoi. Tapi yang punya hari ini, balang hari ini, kau mom takkan ni, kiti gini, mudah gurun orang tu dulu. Amono era ngi ki di en te ko ci la buma la bok yoy tamit dafa wax yaangi rek bon ni jigen bi sama xet tay gor ak gor yi jigen ak yeen yi gor bi sama xet ne yalla rabbana ci dina den baram la bu fekke ni do bu fekke ni yeen ñu jangalo tax baram bu metti ma salal wala loxo bu metti te fu dem ci dafa yeenal koku dagal ni waye bu ak awme ni du dara fu dem ko sa sa lu mo amu aram ci gor mo di dalaga ni ma way gor mo waral o man yakhas o man yakhas ku jappa ash-shaytan shaytan wal akhal ni ngol te mom lamu rede nga diga def min dul lay bal xalal baye la yalla ni don ni mom ni lay ko ci sama jami awti waxat xasila ko ko de perte na khusan perte mu ben gu gerebe yaangi hum da lay nit mom shaytan guddu fan ak lenen wayamu ni ni mu len bewetlo ay mi wetu xay dara amu ci o ma yaalu ngi dik shaytanu shaytanu illa ghururun lumay ayna ulay ko ñoo def ma wa am ci dekk kay ëlëk jahannam mo di jaanam wala yi doon tekk ñu fekk mu ma xé sen ben jattu kay anha bay jaanam fofu la bañu lañu mëna dem rek wala fi nga ñi xamne amanu gën ñu yalla wa ñu ko ñu jëbbi as-salatu jëbbi yu faraka sunna sanudkhiluhum dal leen dugal jannatin ay aljana tajri yi daw lawan min tahta tashubum al-anhar dakhil xayli ngir muy bel beer ci haa jibir aljana yoy abadan faw wa dala muy deggu yalla akan ci deug o man asaxu kenn gën la mëna deug kenn gën ma na deug min la ci yalla xiran ay wax yalla mo lu wax dina ko deug bi la nak yene ko reñu julit ñoo doon bu ko reñu du ak reñu ahlul kitab ci ci nakal do leen gën ndax mo ngi am na ndam nangal ay bi dal di wax ne laytal amu del mbir ma layta bi amaniikum mbir mi nekul seeni mebet ke nek na na koy am nangam ala mo wone gel ndax mo am fi sangam ngi mel moy mbir mi nekul seeni mebet yeen julit ni wala amani ala kitab nekul tam ci mebet ala kitab bi ma ngi aji dal ci ci yu lo gel yu jeuf dal boko na bokkel mo la gel man la am ko jeuf na su won jeuf ci ñaaw yu sabbi ni def na ko fa fay ci allah la wala fay ko ci adina ci ay nak ak ay musiba wala yit te du fekke ilo ñal ko min dul lay sunu dul yalla wala yit ko male xato mom sam ko wala ndu am ko bay male dimel li ba la lay ñu wacc tax mu wacc ci digal ni ñaari kulay yoyu ngir bañ ni ñi ci do lo xamne dara am ay maam bi askan ak yo xamne yow do def dara da ko di pour mara fermé ni ci lool xamne ko do meuni ci dina don jekki bax lay jël def jam sal wa ban yamul ci jekki mila sala dara ci jekki ñu jëf yi yu min dakkar mo xam goor mo ko def aw ursa wala jigen wo de ko koy def mo ñu gëm yalla wala ko ñu ñe yepp lo dañu dugg ak jall ko aljana wala ay jëw ko def len toñ na xéru tol ni na xéru moy dañu bi nekk ci fofu tandama ya di len toñ tol non ku jëf jëf ju baax ci ci gëm yalla la ku jëf jëf yo xay jëf yu ñu la ko gëmu yalla yalla la dafa fay jëf yoko ko wosé dem wala ma ka wala lenen way allah xam na dugg ci fofu fa ma di baati bo la jëf jëf baax baax nak te gëm yalla yalla la ci jox ci adé borom dëkk la ko allah motax mo ni wowo momine moy goor ak jigen ci waman ahsan def kene ni gëna rafet diinan diinan mi man ci bokay ak la ba jëbël na wa ci kanamam ci jëbël kanamam yalla li lay ñëw yalla wowo te mo musul mo mo rafetal moy mu def tawhid wëdël borom wa tabaatam ko fek mi la ci daal diine ibrahim ci diine ibrahim moy diine islam hanifan bi moy jëng diine yépp jëm ci diine yalla wa taqata mujat wa taqata jappena allah ya ibrahim ibrahim khalil akhari yalla mo def ibrahim akhari wa ila yene yalla sama ci sama ni nek ci asmani o ma fil aqil ak li nek ci sufi yeb yalla ko mom ci bind boko mom ci momel wa kana nek na allah yalla muhitan di aji pek xam xamam ci kul sey lepp mo meul wa yasakunaka ñi ngi lay laaj ku be ngi lay laaj nga ubbe len bi ni saay ci mbiru jigen ni ci mbiru jigen ak seen miraas xol waxa yow muhammad ne len allah yalla ifikum ngi len di ubbe ci jigen ci jigen ni wa ma alhamdulillah di ko jang alikum ci yeen ci kitab ci alquran ci ayu miraas bi yata ma ni saay ci jigen ni nga xamne ay jigen ni alla ak jiri ñu nga xamne la tutu na bu la joxu leen ma ko ci balu dogal lay lu dogal la ko ñeñ leen ci mirage jiri ñu ay jiyen ñu té lañu am ci mirage ngeen do ci nga joxu leen gën wa tarhabu ka jiri xamem ye ci li koy antan ko ko re jox takalin ci sey té ñu wax ci alla ko joxu leen ci alla bu do bëgg leen tak moy lamu len di denk moy yeen bañu def lolou ne ngeen jox seen alal te seen alal mo takare mo tak yeen takare ngeen ma lay ci seen alal wax mu ngi len denk ngeen bañ ko def wal mustata'ifin ñu doya di ñi ñu li dan ci xali goor yi xali goor yi xalaabu dara ngeen tay len seen alal ba noppi te alal yi mu ngi len di digal an taqaw mo ngi taxaw li le dan ngeen len jirimi bi ci ci maamu ci seen dolo bu do yeen ñi nga xamne ay jëlëlu ci leen xamé la bëgg leen takké leen takké ni ngeen leen dox cham ci seen alal ba dox leen takkan o ma ta falo ngeen def xeyr ci aw yu ben la naka yalla kana naka alim nga ji xam du ci lool ba gel leen ka mëna fay wa in imra'atun dem ak am jigeen jo xamne xafa dafa ragal min baax la ci jëkëram ni suusal ak koñ da fara ko ci gëram ak koñ di ko jikko ci baye fañ baye ko dem ci ko gëna di ko gëna taar wala ko ëppal mu na ragal ci jëkëram ak ñu raal wala ko mu ragal ci jëkëram di ko ci dina ko tongu moy du moy aw iraad wala du moy ko tongu wala dina ayul alima ci ñom ñaar mana du bakka ci ñom ñaar anis sal alima bi wé jëwé do bayno ma ci ci digënté subhan ak yewelo di yeen la wala de ko dikat amna ko xel dina tax mu xaw ka sadal te bo wutule dal lam da am ci wadu ko am ni ay ni de ko ndaw ko yewu do de ko moy ci cede le kenan ya dund bi lolu moy akal yu ko don yor mu khalaato le lem bay te mu dem ko dem ku yewelo ko bi mu delu wat te mom ni ay mana fete dafa daan jox ak ay mu wañu ci ay dañu bu doon ñaar ñu ko sewé ko di nga jox benn bi te ma nekk ne dafa dafa xamem bu ngi dess la ko daan jox du dund mu wañu ke nek baye na la nangam nga ko ti ne lolu ay def ko ay jigen ji la wax jigen ci bopam la wax mom mo wara wala jëkku dina ko bari mu dem yewlo mom waye ci akade mu fami yoon dara neen lolu ay bu fekke ne nak dañu dem ne mu chapu ci mom lolu bu ko taw ci nango ne ay bu ndaw ci nak nangulé lolu bu nangulé lolu naka jëkke ji dox akam bo ma sepp wala mu baye wala mu fasé lolu ci yoon la san bu xamé nekatul ne mom dañ koy jox akam bu mat jëkke ji li yoon moy mu jox bu mat wala mu baye wa sawu yeen lolu xeyru mo gën ci taxali ko mo tamu dekk ci mu ne yeen lolu mo gën taxali ko wa mu fadila tiyamal yakna al al subhanahu subhanahu nay seen ak moy bakel yoy yalla dina bindé nay seen ak di yoy nay na lol ci akam dara ma jaa wañi ba dara wañi ci nay la bogi tam jobe la bogu mo am ci biir dafa nek ci ko xane bi xolam nek ci mu ne motam bu yalla ne bindé na bakel ñu tiyamal seen ak nay waye ñu mëna yéne do ba and nak mo gën bu ko manulé nak na téxal ko am motax mu del téxal ko def ci loxal goor ko mo am xel wa in tusinu dem rek ngeen kandagi ni ngeen andal ci yeen wa tattaqo te ngeen rek ngeen waxta di bo jangi ci ñom ben la naka yalla lay kana nek xabira de dey kum ba bi ma tamalon ci li yeed jëf ba de dana leen ko mëna fay wala tastati'u du ngeen akal an ta'dilu ngeen ma ngu bayna ni ta ci digel ci jigeen ci tebel wala wala ko be ci xelo lol sax ndax lolu alquran wacine bil khitum ala ta'dilu wahidatin bu yenn yenn bu yenn takke ay jabar bu yenn naru takkal ben sahaba yi nangul itam ñu yaakaane ci tebel gel def ma ndu yimu ci jep ci dele ak dundé bé tangay la déme non xol ci bopam ak xol mom yalla ko yor sahaba yi leen lañu am ko xey seen xol moy gëna soppé ko té sañu ka ba ndax xol mu am ci aw ci fiis yalla na xone leen fogg bopu ma ci xol nak né lu gën ci xër ko gën tam du gën ka man mo motax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam da na jël ku ñëw jël Allah lan seddel ko soxna ni nañu tollu yépp kenn do ko lekk bi ci seddel ba nak na yalla tay li moy nga santon li ma mom seddel na ko kenn koy jënd sax bu luma jappé rek nga mom moy xol bi li ma mom moy alal seddel na kenn ku ne jënd walla bu luma jappé nak li nga mom yow yalla mo yaawu xol bu luma japp lolu sahaba yi motam ay bi wacc bu leral len ne xol mom yalla ka mom pour seddel ko moy ticket dafa jabe mu lol nak mu ngir xer xer digel tamen waye nak mu tekke nek fala tamilu bu len jenga bu len moy jep ak jenga bu len la yaa rek ci kenn no ci kenn rek bu fatte ci ruha ñu bay ci gelis kal ma la wax ñu akke rek wala naaw am nga ko sey ñu nek ci feej bu len la yaa ngey jep bu yaa la yaa bay ci defal nak mu allah ñu nek ko fele rek nekul ni ku soyatul nekul itam ku am jëf way tuslihu ndem yewenal ngeen ci maandu wa tattaqu ngeen nga jeng fa inna la ta'ala la kan nek na xor di jegala kon ci la jitu won rahiman ay yeram lay ci liye nek way ni tafarraha bu fekke ne lolu ma nga nek ne nak baye ci am kon te buñu baye ci nak yox ni gënay womal allah yalla ko len kep ci ñom ñaar min sahati ci yaa xale yalla ndax yalla yaa ko len kenn ku ne mëna ko gënal la mëna yox wakana ne kan allah yalla waati am daaji yaa bi ci mbi ne ko mi ci ngeen leen ba ngeen leen ngeen leen mi takk mbi ne ko yépp ak yaman aji xaram lay ci ni moy doxale ak ñom way la yena yalla ma ci samawaat la nek ci asmani wa ma fi ardi la nek ci sufsi wala khat wasayna watna ni den ko na Allah dina jay ni xamne auto joxe fon na len al kitaba tere mu fadl bi maana jam ka def mu fat baye taxaway jam lu fi taxaw joxon den ko na ka nga defon tere min xam lu ci li len jitu yel julit ni ci moy yahudi nasrani wa iyyakum ak yeen julit ni dekalen ambe bir itaqo ragal len allah yaal way takru ndem beddi ngel lima len denk denk fa inna lillahi wa inna ilayhi raji'un mak sama hadi nek ci asmani o ma fil ardi nek ci yef mu yalla ka mom ci bindé mo ni mo ci mobel wa kana tilkan allah yaal khali daaji waman amina di ko sant ci jefam way la ilaha illallah ma fi samaati li nek ci asmaa yi ma fi al-ardi li nek ci sufsi bantu wat ko li ni ci asmaa yi sufsi yalla ka mom wa kafa ka doyna billahi ci yara wakki len deugar lay kuy deugar deugar lo ci yalla in yusabu ka sobe mom yalla yuzhibkum mujal len ci yemit ayu hada ci yemit bu sobo yalla mujal len ci wa yaatimu andi bi akhirin yenen nit ñu ram place len ci adis wa kana nak na allah yalla khadir di aji man ala zalika ci lool te yalla man nak man kana ko nakali ni di nam sawabu ya fay adina rek ko xey jëmum yeb moy fay adina fa indi lay nek na fa yalla sawabu ya fay adina wal akhirati allah te lool wa ko dole wa kana nak na allah yalla samian di aji deg lepp lu nit wax basiran aji gis lay lepp lu nit jëf ya ayyuha allatheena yaqulu rabbana aamana wa akhna ngeen jëm yalla kunu nek ay khawamid ay way taxaw taxaw kat bexit ci man shuhada do way sele ci lay ngir yalla wala wala anfusukum don sele ko dafay re wat ci ko bok don te bu ngeen sele ci man ci te jeli wala ñu alaman len sele len man deug don te sele ba dafa awel wal ngeen sele ba day gal ci ko wajju ci wajju la ngi ko ndam ci sele bi bu téna ñu ci déma dëgg wala xamé wala seeni bokk lay dal na ñu nekk ci dëgg rek il ya ko ngeen nekk na kañu séde xamé daaji woman aw faqir wala moy aji ñak wallahu ya alawla mo dara yi ma ci ñom ñaan wala taqadu bu len top al hawa dami ci seen séde bay séde lo xé du dëgg al la taadlu ta bu len top ba ne an taadlu ba ngeen baña maandu bayyi dëgg way tar wu ndel jengal ngeen seede ga jengal ngeen seede sa aw ko ko du wona ngeen du moye bañ seede ci bañ seede ngeen bañ fayna la naka yalla ngeen kana nek na xabir de ci biñ deñ ko bu ma tambalu ci la jek jek ba dana leen ko meuna fay ya ayyuha allatheena yaqulu bi xamna aamanu dem ngeen yalla ne ngeen dem ngeen yalla aaminu gem leen deug deug gem sax leen ci gem yalla aaminu sax leen ci gem yalla billahi sax la ci gëm billahi ci yalla wa rasuli ak bi intam wa tabu ak yere police bi nga xamne nu ci la wacce nak ala rasuli ci benen tam moy alquran ji ni nga gëm wa kitab ak yere police bi nga xamne ko ci la wacce ko nak min xam teul teul ci yoonte yi ni ko tawrat ak yeen giini o ma yaqul ku wedd billahi ci yalla wa malaikati wedd malaakam yi wa kutubi ak yere wa rusuli ak yoonentam wa yawmil akhir ak alakhirah وخضل لك كريم دلال الاغرير بعيد بشري شري دك ان رسل لك قال يا خنا امنوا غم نيو غاي ما غمو نيو موسى تي مو يهوت سوما كفرو توك ني ودي وات موسى ني دانيو جامو جي خرم جامو او ويك او سن سوما امنوا توك ني غمات كينا با موسى بل موسى كوبي ني غمات سوما كفرو توك ني ودي وات عيسى بامو نيو سوما دابو توك ني دولي كو كفر سي كيفر في ودي ني ودي محمد lam yakun du nek muk allah ya lam yakhur lo ngi mu balen yalla di len jegal wala li yani yom du len djubal sa den yom deug bashir khamalal yow muhammad al munafiqin nafiqin khamalal nafiqin ne len bi an lahum yawma len azaban bugal aliman gu metti ñam mom ñan la mo le fi rekka ñi nga xamne yattakhusul dañu japp al kafirin wa yadin awliya ay kharif midul momi baye jidde ayat taxone mo ndax da ngay di wuti dañ do ci ñom al hisata tedd teranga ndax da ngay di wuti ci yebali teranga bay la hisata naka teddal lilay yina yalla jamen bonte te da nga yep yalla ko yel ci adina ak allah wa qad nazzala ya yalla wacce na alaykum ci yeen fil kitab ci alquran neena an mimir isa samay tum dem degge ngeen ayatu lahi ayalay moy alquran yu far yu dekk wedd di ha ci aya aw way staf saw te yu ñaawala di ha ci aya yo wala taqdu bu len tok ma am and ak gaay ñaawal aya yalla ngi tek alquran ni ka yah ak ñaawal ak wedd ñakay len bu len tok and ak ñoom bu len fa tok hatta yaqutu lu may dañu xus di hadith ci waxtan xeyri yenen bu len tok ci nit bañu nek ci di critique islam ak nek ci dul dool bu len tok ak ñoom ni ngeen genn lu may dañu tuk ci yenen waxtan innakum naka yeen ngeen fa toge ñuy def na nan man bokuma ci liñ wax isan kon be mislahum yeen yeen ñoom yeneen ndax ñoom lañ ci jom ku nek jom dañal ambal ustaz amna leg leg do jang ak te do fekk ci wax yo xamne doy la ngir par exemple nga jang ñu wax ne xet ñu ngi joge ci monsieur ki jeki bi yalla gi ci ay doomi ñu ak yoon ci bakkar waaw lolu est ce jang jang bobu werante ko ci sant koku ay jang jang ñu bindé ne xet ñu ñuul nit ñu ñuul ku def bakkar ci la jëgë wet waaw ci bakkar li ñu jox waaw par exemple dañu gisoon sen papa yoon ci yalla noot waaw ay awram bi ñu rétal waaw ba mu ko jëgé la ñaan ñu buggal le ñu ñuul lu mel non ko ga jangate la di nit ñu dina dina do xala nekk sam tay dede do xala nekk sam waaw lu mel non nak werante da lu ay dede lo tewul ci benn deug mom ndax dañu bindon ne yon yalla no ndax mono ko lañu bidde adam sanni moy adam am ñaare ndax ba tuufan ni ñewé dem yalla dafa rayon ni ci adina yépp ba mu def ñi andal ak lokk ñoy andal ak lokk ca gal ba nak ñi ñi doomu adam yépp ca lañu soof ko waat ñi mbolé bi ñi andal ñom mu jël ñu dé am ñu jël ci ba do ñetti doomu yon yalla no yi ñom mu jël meñ ni ci adina yépp moy sam ak khan ak yaqis ñetti doomu yoy ñu ne xam la ñoy bayyi li ñu ni xam na li tax moy bayyi li ñu ni kon wax bañ leen dugalé ci gal ga rap ye yépp dafa wax ni mbolé rap yi dafa digal rap yi fekk sey ci bi gal ni nit ñu ni bu fekk sey sa jabar ndax jëwante man na ko dañuy dolli ko dañuy upp gal ko gal dafa di ñu wax ne ñom ñu bindé lolu né ben doom bi ñu wax xam nak moy doom yu no mom né mo sey ba mu sey nak mo ne ko ci djub ko ci de yalla yak yalla def mandal nak mu djiblo nek ko ñu te ku ñu amul won ñu bakkar bo lolo war fa ñu ci ñu jige lolo wax ye dara bu ci bindam mom tagal ñu bind rek lay def bindam mo ñanga bind dara bu ci doomu adam ay seen duyo yo muy joge ci na yalla bind adam rek dafa jël bolem continent yepp ci lay ci leer ci bi pour mon ci adam continent yepp amna suuf yo xey dafa ñuul amna suuf yu wex amna suuf yu xaw yoy ñoon lay moole motax adam dafa yalla bindé nekkul ko wax dafa ci kon moolam suuf so xane yu bokko ci moñ gën ko yalla doon teul doom adam yu meenoon dina am ci adam ibnu khaldun mom dafa wax ne ni continent yi mel am ni jant bi fu muy jaar ni ñu doxé ci suuf ni muy wëdé wëré jant bi loolu mo jéxital ci dédd doom adam yi ba ñi ñuur ñi xonko ñi wéx boko sété ñi nga xamné yo xawa pété xurbu bi nga xamné xatu istiwa mom ñi ko fété gina ñi ci fété fété saman moy nor ñi fété ci jaw bo di mori tarani jëm ni bo ñi ko dëkk yëg ñu wéx tan mu né nekk bobu koku na ci jawaji mo ci jéxital loolu moy war ñi ñuur ñi xonko ñi wéx way ku fité lool mom dara sutu dara am ci waaw bo nekké bo jogé fi nekk bo ci fofu da ngay mujjé sa yalla day gëna wéx ci bor yoy lolu koy taw yagay bu yag la dafa yag lo adi dafa yag lo mo sabab nak ñe koy yag bu yagé rek yu jurat ñu mel non way ni ci bakkar la jogé mom dara am ci ndax bo sét lo li tuddé ay roman yu demé non ay téré yi bindé rek fa li bindé dara am ko ñu xalaati bindé rek ay demé non rek yoona mo te ñi nga xay ñoy ñoo l'islam nak dañ ci dëgg nak ci waxale yu bindal lo xamni li dara amu ci ak xébaaté kon nak loolu mo wéranté ko mom ni ngay jihadé ci sa jël non nga wara jihadé ci say xalima fo xamni bi jihad lo xamni bi nga ngay xalim ngay jël li ñu def ngay nga bind ton taxa ba tax xisek seen lay taxa saxal fay dëgg non nga wara mëna bi jihadé ci salamé ki nga xamne amul doole xeex mu amoo doole bin amul doole amul xam-xam bind pour dëgg taxaw amul itam xam-xam éloquence wax ci lamine ba dëgg ba dëgg am doole kooku lañuy wax ne pour toppoon. waaye yow mi xëy mën ngaa wax boo nga xëy dañ doon def dara dangay sànni bële dëgg taxaw ba moom moom dangay taxaw wax mu dañ moom loolu lañ sant moom. ni gis si ànd wax moo tax bu yoon bi ne man raa ko mun karan fa yu xëy bi yàgg yi fa yoo sa fa bi lisaan yi fa yoo sa fa bi xal bi ku gis loo xëy yàlla bokk na nga xeex ak doole mu dañ boo amul jooju doole nag na nga wax saw laa meñ boo amul dara jay wax laa meñ nag mu naxaral sa xol waaw kooku la gën jeex yéen. jërëjëf waay xale yi nu nga laaj surtout yéen ñëw ñu réew tubaab bi nag ngeen di laaj dina jëriñ ci trop la yéen a nga commencé ak jamono bi ni mu doxee. moo tax mu ne ñooñu nga xam ne dañuy gis ñuy reetaan wala ñuy ñaawal alxuraan wala aaya yàlla yi ñuy toog buñ fa toogee ne ñoog ñoo ma yem toog ñu waxtaan di ree rek nga toog kon boo fa amul benn fexe na nga jóg dem. bu ñu duggee fene nag da nga bëgg a wéttal di ñoo wéttali koo am ñoom nag nga door a jël si ina laa naka yàlla jaamiru munaafiqin aji dajale naafiqi yi moo li jëli leen dajale wala kaafiri nag yéefar yi naafiqi yi doon nekkoon ne dañu julli ci kaw te julli nga ñu doon julli jëlee naafiqi rek nga woon ñoo ngi yëfari lañuy boole yépp jaanam ci jaanam jaamee ñoom yépp yàlla ne moom ñoom lay yemale ñoom lay boole lakk. yetarab basuuna ñu ngi xaar bikum ci yéen ñu ngi leen di muñaniku benn tour bu bon dal leen naafiqi yi moom ci biir jullit ñi lañu nekk bis bu ne ñu ngi publi di ne siiw rek lu bon dal leen fayn kaane dañ ne kene la ko ñeel leen fatun ak ubbiku am ngañaay bu ngeen xeexe yéegal ba am ngañaay mi ne la dikke ci yàlla xaaloo ñu wax ne ñu wax leen yéen jullit ñi ne leen alam na ko maa ko ndax bu àndul ak yéen noo ko yéen noo bokk bëgg noo ko yéen a ànd wayn kaane dañ ne kene lil kaafira ñeel yéegali na siibul ab ceeb mooy am koo xëy yéegal yee gañe xaaloo dañu daal dem ca yéegal ne leen alam na taxwis aleykum ndax laqulu leen woon jullit ñi am na koo xëy bi naroon nañ leen gañe waaye ñun noo teewoon ñu gañe leen kon nag nañu leen yor ñoom nag fexe noonu la ñu mel mu ne walam naxkum noo leen tere woon mi ne moo mi ne di woy gëm yi man leen a gañe kon laa woo yàlla nag yax ko mu dina àkke bàyyi seen biir yowmal xiyaam seen diggante yàlla koy àkke yowmal xiyaam wala ne xaale te du def mukk allahu yàlla sabeel aw yoon lil kaafirin ñeel yéefari àllam ci kaw jullit ñi yàlla du defal aw yoon yéefari ñu man jullit ñu gañe leen faw innal munaafiqina naka naafiqi yuxaadicuna ñu ngi naq allah yàlla ñu ngi waranteeg yàlla ci fee ñuy feeñeel gëm wu moom yàlla xaadir da leen fay seen naxante googu yàlla dana leen fay mbugal seen naxante googu ñu nax yàlla ñu jéem a nax yàlla way saa xaamoo dem taxaw na ili salat jëf ci julli naafiqi mu julli jotee ba ñu julli xaamoo danañu taxaw ku saalaa di tàyyal julli ga daal dañuy dawee gis seen yaram yuraauna danañuy ngistal naa ko nit ñi te julli nga ñuy julli nit ñi tax ñuy julli rek waaye bu ñu wéetee ñoom doom duñ julli bala yaskuroon dañuy tudda it allah yàlla illa xalilan lu mooy lu tuuti mu dokta bii ni dañuy dengi fay na saala ko diggante kéebat ak liman diggante yéeg kéebat ak gëm ca la ñu nekk laa ilaha ulaay duñ leen askane ci ñii muy yéefari wala ilaha ulaay duñu askanu ci ñii muy julit ñi ñooñu mooy naafiqi yi oo ma ñutlil koo xee wóoreel na ko ku bàyyi ko yàlla sànk bàyyi ko ci cànkuteem oo ma ñutlil koo xee bàyyi na ko ci cànkuteem allahu yàlla fala tajri doo fekk mukk loxoo ñeel ko sabil aw yoon woo xam ne yi dina ca mën a jaar ba am dëgg yaa ayuha alladina yéen gaar yi nga xam ne amana wax ngeen ne gëm ngeen laa ta tax bu leen jàppi alkaafirin yéefari awliya al xarit mi duna mumini bàyyi ko way gëm ne yàlla ak turi dula ndax da ngeen a bëgg en tasaroog ngeen defee li laay ñeel yàlla sultaan aw lay mu gën mbir àllëgu seen kaw ndax da ngeen a bëgg yàlla def ci yéen lay wu mu leen mën a mbugaleef inal munaafiqin naka way naka naafiqi yi fi garati aji nekk ni ca déere ba al asfara ba gën a suufee mi ne naan safara safara ay sujeer ay xur la ay xuri xur sujeer ba gën a suufee nag gën a tàng fa la naafiqi yi def wala tajri te doo fekk mukk loxum ñeel na seen aji dimbali illa alladina lu dul ña nga xam ne taaboo tuub nañu ak naafiqi nekkoon ci ñoom ba ñu déjee li ñu bàyyi ko jéem a sellal lu mooy ñooñu waxta dafa ñu téem a yëg yéeme nag lañ daan yàqa ñu bàyyi di defar waxta sa mën te ñu jàpp billaay ci yàlla wax la soo te ñu sellal diinam seen diine bi lillaahi ngir yàlla ku laay ko ñooñu day maal moom ne ñoo way gëm ne ñooy ànd wa so ko yutite xatib na jox allah yalla al mu'min la way gemi ay dal ak pay am semen bu reey yalla ko ma yahalu allah ma yahalu bi jox allah yalla ci asabi ci bugal len yalla bi len bugal in shafa dem gem ngeen yalla dem sant ngeen yalla xewalam bu ngeen sante yalla xewalam yalla bi len bugal sant yalla xewalam moy da ngay woné xewal gi da ngay jox lu woné de sant ga yalla wa amantum te yeen gem yalla wakaal ni kan allah ya shakirin de han jeffi julit ni aliman aji xamlay bi nekum la hu bu sabbul allah ya la ajr rajul bi suu ci ñaaw mi nga xaw ci wax wax ju ñaaw yi wat yi kete ci kaw yalla bëgg li mani saabi ak wax ju ñaaw nga wax ka ci kaw mu bëgg yalla bëgg illa man ko lim moy ku ñu togn min la fay lu may wax ju ñaaw do ci am bakkar ñak ta sama sama mo do la ya dem togn def ko ñu sama am man lu ma saagal way bu ba bañ wax nak mo gën way fa mo tu bakkar wax ni la nga sama illa man ko lim moy ku ñu togn wa kana nakana allah ya samian ja ji deg lepp lu ñu wax aliman ja ji xam lepp lu ñu def en tim du ne peñal ngeen xairal jeb bi yu aw ko fu wala ngeen nepp ko ci mbot aw ta fu wala ngeen jeggale en suwenti togn fayna la rek yalla kala nek na afu di jeggala kon xadira di ak akal mana fay ken bu la jeppam ina la sey naka gaani nga xamne yakfuruna dañu yedd billahi ci yalla wa rusulihi ak ayyantam wa yuriduna namana ay fa defo ñu mana bëgg dalé bay la di jeppe yalla wa rusulihi ak ayyantam ñu ne gëm ñu yalla way gëm ñu ay yalla waya ko ni wala ni wax ni nominu de lenu gëm bi baax ci len yeen wa nakru ni wedd bi baax ci len yeen wa yuridu namal ñu ane tax dañu japp bayra dalé ko digënté lolu sabé moy seen jëg mo lañu jaar moy seen yoon wulay ko ñoo ñu day fu ñoom al kafirun ñoo di way wedd ñu xaqal ci dëgg ñoy ñi wedd dëgg ay yëkëri wa xatna ci xarona ñu kafiré ñi yëkëri asaban bugal muhil li gudaji faraxale wala ci ne gaal nga xamne aamono gëm nañu billahi ci yalla wurusuli gam ay entam yeb ba jeewed ken wala ni fatte ko te xalew ni bayna ahadin digeete ken min ci yonte gam yeb ulay ka ñooñu de saw ko nooti ñu dal leen xalkete jox bu juroom seen fay seen fayu jeuf